kulilia unite. Unipeleke kwa mama, ata tupatia mali, ungeondo wa yalote. Upenzi o mimi na wewe, ndoa ondo wa yalote. Karibu o karibu. Karibu, oh, karibu yangu.